Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Калыханка ад Бураўкіна. Шчыра вітаю шаноўных слухачоў. Неяк знаходзячыся ў старадаўняй нашай сталіцы Вільні, наступны нарыс беларускіх скарбаў меркаваў прысвяціць чаргова віленскай архітэктурнай каштоўнасці. Але на канферэнцыі беларусаў Балтыі якраз тады віншавалі 75-мі ўгодкамі нашага знакамітага паэта Геннадзя Бураўкіна. Адзін з выступоўцаў у час прамовы сказаў, што толькі сваёй калыханкай Геннадзь Мікалаевіч зрабіў больш для адраджэння роднай мовы, чым многія цэлыя арганізацыі і ўстановы. Бураўкін напісаў мноства адметных твораў, якія ляглі ў скарбонку беларускай паэзіі. Многія з вершаў сталі папулярнымі песнямі. «Я не ганю землі чужыя» і «Незнаёмка», «Малітва» і «Белы снег», «Матылі зачараваная» – ўжо класіка нашай песеннай культуры. Але найбольшы па-сапраўднаму народнай стала менавіта «Калыханка», іншая назва «Доўгі дзень», музыку да якой напісаў стваранник славутага некалі яшчэ за савецкім часам ансамблю «Верасы» Васіль Раінчык. Прызнаюся, што адразу быў перакананы, што сам яшчэ з дзяцінства засынаў пад збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, але потым са здзіўленнем выявіў для сябе, што гэтай песні нават менш 30 гадоў. Гэта пацвярджае толькі адно – арганічнасць гэтага простага знешне твора, які кранае не толькі дзяцей, але і дарослых. Як нараджаюцца такія песні, не ведае, напэўна, ніхто. У нейкі рэдкі момант кампазітар ушчапляе ноты на словы, якія становяцца песняй, набываюць новае, зусім ужо іншае жыццё. Дакладней, спярша нараджаецца мелодыя ў душы, якая была ад пачатку закладзена ў таямнічым кодзе паэзіі, а пасля ўжо гэта афармляецца праз нотны стан, аранжыруецца і ўрэшце выходзіць у грамадскасць. Не хочацца змяншаць таленту кампазітара, але першаснае ўсё ж слова – а кампазітар толькі раскрывае слухачу гэты таямнічы код. Беларусь скрозь час багатая на паэтаў, ад Багушэвіча і Багдановіча праз Купалу з Коласам да Бураўкіна і Барадуліна. Народ рэдка належна ацэньвае сваіх літаратараў. На жаль, ігнаруюць выдатных беларускіх творцаў і розныя нобелеўскія камітэты. Так і не атрымаў заслужанага прызнання і адпаведна ўганаравання геніальны пісьменнік сусветнай значнасці Васіль Быкаў, вартыя Нобеля і Рыгор Барадулін ці Геннадзь Бураўкін. Больш 10 гадоў Геннадзь Бураўкін узначальваў беларускае тэлебачанне. Па сутнасці, ён разам з аднадумцамі-паплечнікамі ствараў яго, выпрацоўваў адметную нацыянальную канцэпцыю. У наш час гэтая руплівая праца амаль знішчана. Татальная русіфікацыя зрабіла беларускую тэлевізію безаблічнай, другаснай, няўклюдна скалькаванай з маскоўскай. Колькі год таму і звыклая калыханка была заменена на больш сучасную, у выкананні ідэалагічна правільнай і адданай усім целам дзяржаўнаму курсу спявачкі. Аднак новы твор не прыжыўся, многія патрабавалі вярнуць ранейшую калыханку. І дзіўная рэч, кіраўніцтва тэлерадыёаб'яднання прыслухалася да гледачоў і вярнула ў этэр звыклую дзіцячую песеньку Раінчыка Бураўкіна. На нашым студэнцкім курсе была любімая песня. У свой час першым яе выканаўцам быў ансамбль «Сябры». Песню гэтую мы часта спявалі пад гітару, але прызнаюся, што толькі нядаўна я даведаўся, што яе словы стварыў таксама Геннадзь Бураўкін, прычым напісаў іх у той год, калі нарадзілася бальшыня маіх аднакурснікаў. «Мы ідзём па сцяжынках, на якія не вернемся. Мы ідзём па дзіцячых, здзічэлых лясах. Павуцінка ў версе, павуцінка ў верасе, павуцінка ў тваіх і ў маіх валасах». А нашы дзеці слухаюць і засынаюць пад бураўкінскую калыханку. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Бывайце здаровы. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё «Рацыя». Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.